Siz ki Peygamber Efendimiz'den Müslim'den de bir hadis-i Ebu Hureyre'ye gelerek şu şekilde bir lafz olmuştur. Yani sizler evlerinizi mezarlık kılmayın. O şeytan bu Suret-i Bakara'nın okunan evinden kaçıyor. Girmez. Veyahut da kaçar diye veyahut da girmez diye bir lafzlar gelmiştir. Bir sözler gelmiştir bu konuda. Ama 3 günlük lafzını bilmiyorum ben. 3 gün gelmez lafzını araştırmak gerekir. Bu şekilde bilmiyorum ben.